geografii. A gdzie są dotacje menu do audycji? Nie ma. Diskurs. Czy to znaczy po chorwacku dyskurs? Ciekawe. Nawet nie zapytam. I nie poproszę o listele w tej sprawie strefa@polskieradio.pl, bo i tak wiem, że nikt, kto zna chorwacki, o tej porze nie słucha, a szczęśliwie weszliśmy już w drugą godzinę i ostatnią. Dla niektórych dobra wiadomość, dla niektórych trochę słabsza, ale to jeszcze prawie cała godzina, no nie wiem, minuta po trzeciej, coś takiego. Diskurs i inne zespoły oczywiście będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, jak doktor Wilczur wstanie rano prawą nogą, prawą łapą, prawą stroną, no bo jak lewą stroną, to nic nie będzie, nic. Odkładamy na kubkę w takim razie, no i jaki by tutaj płodozmian zafundować naszym drogim słuchaczom o tej porze w liczbie. Ale być może z odsłuchiwaniem na skromnej, drobnej podstronie strefy jest lepiej. Do czego zachęcamy, bo po co tracić dwie godziny w środku nocy, skoro zawsze można odsłuchać sobie ze strony, a audycja ma tę samą wartość, czy słuchać jej na żywo, czy słuchać jej z odtworzenia. I tak, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tak jak napisałem w zapowiedzi do tej audycji, japońska tęcza słodycz zaręcza. To będzie słodko, w przeciwieństwie do tych Chorwatów, co to mają zawsze upały, mnóstwo niemieckich turystów i włoskich na Istrii, zostawiających euro i narzekających. To będzie niezwykle słodkie, jak to czasami w Japonii bywa. Wiem, że nie wszyscy to lubią, ale no niestety jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Dlaczego japońska tęcza? Dlaczego akurat takie tęczowe kolory popieramy, a nie inne? Na przykład tu akurat pomaga nam lingwistyka stosowana, mianowicie nazwa tego zespołu, mimo że japońskiego, francuska, l'arc-en-ciel, tęczę właśnie oznacza. Ciekawe, czy po japońsku też się wymawia l'arc-en-ciel, czy jakieś laruku na przykład. Yeah. To był słodki japoński deser, japońska tęcza, słodycz zaręcza. Tęcza dlatego, że no, tak powinno się przetłumaczyć francuską nazwę tego japońskiego zespołu, L'Arc-en-Ciel, no, ale dla sympatyków, hołdowników tego zespołu, Laruku. Tak się nazywają, no bo wiadomo, tam w japońskim są kłopoty z odróżnieniem L i R, to by się języki poplątały, ależ sporo było dowcipów na ten temat, na lingwistyce stosowanej, ale no niestety mimo tak późnej pory, no podejrzewam, że jakieś 13-13,5 minut po trzeciej, no i tak nie mogę opowiedzieć. Nie mogę. Przypomnę, że cykl produkcyjny audycji powoduje, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No i tydzień temu, a może troszkę wcześniej, napisał nasz kronikarz strefowy Siwy. Donosi, że wszystko zapisał ołówkiem w kajecie oraz dodaje, że redaktor wygrzebał płytki z jakichś czeluści. Bo nawet ja już dawno zapomniałem, że takie były prezentowane. Wniosek jest tylko jeden. Trzeba przypominać zryte płyty, a najlepiej zrytych metalowców. Zryta płyta. I teraz ręka do góry u tych, którzy kiedykolwiek słyszeli rock'n'rolla wykonanego w języku holenderskim. Wróć. Właśnie jako lingwista stosowany powinienem powiedzieć w języku niderlandzkim. No i okaże się, że nikt nie słyszał, kto ze strefą nie jest związany pępowiną. No to gdyby się trafił jakiś kod strefowy teraz o tej porze, no tak 15 po kwadrans, tak? Kwadrans na czwartą. Kwadrans na czwartą. To przeżyje wielki szok poznawczy, że jednak w tym języku da się coś zaśpiewać. Zespół z Holandii pochodzący zwie się Heide Volk. Menschen besprechen der Himmel so schwarz, macht der Donner Bretor in uns hart. Donnerwut, Donner, schon der Rade, Donner, noch viel Hass, Donner, er will haben, Donner, Gott die Lösung verschlagen. Donder ontwaken en brand, eeuwige vijand van het reuzige bloed, laat hem bezwijken en baden in bloed. Dondergod, de hamer der goden bij reuzen verrucht, brengt vlammende aders gesmeed in de lucht. Het wolkendek dendert, de dondergod rijdt, het hemel weer brandt als de dondergod strijdt. Był język niderlandzki, być może usłyszany w utworze muzycznym po raz pierwszy przez niektórych, szczególnie niespecjalnie słuchających strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół, no i tutaj jak to przeczytać po niderlandzku, powielokroć różni niderlandyści, również słuchacze jakoś mnie uczyli, wprowadzali, ale mam niestety naleciałości z niemieckiego i żeby nie przeczytać to tej nazwy Heide Volk, to może przeczytam Heide Volk i może to będzie niderlandzki. No, liczmy, ale o tej porze podejrzewam, że żaden niderlandysta nie słucha. Uit Oude Grond, albo coś takiego, tytuł tej płyty oznacza pewnie, no, tak się domyślam, o ile znam niderlandzki, ja nie znam, z naszej ziemi. Czyli z Geldry, bo poza Geldrią właściwie Holendrzy nie śpiewają po holendersku. No jeszcze tutaj wyjątkiem jest Fryzja, ale wtedy po fryzyjsku śpiewają. Jest taki język, jest. Swoją drogą odsyłam, jak ktoś już wejdzie na naszą stronę, do dobrych stron strefy. Niektórzy mogliby sądzić, że takie nie istnieją, ale jednak wypisane na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam między innymi jest spis wszystkich języków, jakie wystąpiły, tak można by powiedzieć, w strefie, coś koło 90, Adlesie. nie mylę, i fryzyjski też tam istnieje. Ale to nie było po fryzyjsku, to był legalny język niderlandzki, chociaż z Geldry, a to zupełnie co innego. Tak się zastanawiam, która może być godzina, ale nie będę strzelał w takim razie, ale na pewno nie jest wczesna i już, jak sądzę, zapałki, wykałaczki nie spełniają swojej funkcji, to znaczy u tych, którzy tak próbują powieki swoje tak podtrzymywać. Nie spać! Nie spać! A my pomykamy dalej z naszym leitmotivem, który dziś brzmi: jesień płodozmian niesie. I można się domyślić, że to nie będą metalowcy. Wręcz przeciwnie, jacyś tacy troszeczkę nawet intelektualizmem muzycznym pachnący wykonawcy. Litwa. Zespół zwie się Garbanotas Bosistas. Tak brzmi język litewski. Tak się zastanawiam, czy jakie to zioła tam na tej Litwie rosną. No w każdym razie smutek mnie ogarnia, że sąsiedzi, a języka kompletnie nie da się zrozumieć. Chociaż kiedyś mieliśmy w strefie taką koncepcję, że właściwie litewski to polski, tylko z końcówkami os, as, us. I to się do pewnego momentu zgadzało, bo jak na przykład doktor to doktoras, boss to bossas i tutaj na przykład mamy garbanotas bossistas, czyli basiści. Tylko że gdyby to rzeczywiście tak było, no to garbanotas to garbaci basiści by powinni to znaczyć, a jednak znaczy to basiści z lokami. No. Czyli jednak się coś nie zgadza w koncepcji doktora Wilczura. Poza tym tytuł tego albumu Wirsch Galwu. No jakoś polskiego nie przypomina. Oznacza to nad nami. No niestety kolejna koncepcja doktora Wilczura. Na śmietnik. Na śmietnik. Strefa małpa polskieradio.pl. Do pisania zachęcam, ale w trybie tygodniowym. Czyli teraz nieśmiało. A śmiało to się będzie zwiększało przez cały tydzień, bo dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. Zachęcam w związku z tym do pisania o sprawach ponadczasowych, o których będę mógł wspomnieć po tygodniu. Przypomnę też, że gramy zgodnie z leitmotivem jesień, płodozmian niesie. Czyli należałoby się spodziewać, że każdy kolejny zestaw muzyczny będzie różnił się od poprzedniego. No i mam nadzieję, że wypełniamy, realizujemy. Płyta litewska przed chwilą była całkiem nowa. Aż zerknę sobie. Ja mam nadzieję, że słychać tutaj legalne fonogramy. Tak, legalna kultura. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. 2015. A na tej płycie, która zabrzmi za chwilę, to nawet wolę nie sprawdzać. O, bardzo małym szczeniaczkiem dr Wilczur był. Jak to wychodziło, ale no dla płodozmianu bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To będzie teraz takie mało wysublimowane, siermiężne granie, bo płodozmian musi być. Nazwa zespołu Hansa Plast. To chyba nazwa plastra opatrunkowego. Zespół z Niemiec Hansa Plast. China Restaurant auf dem Fahndungsplakat. Ein Kreuz für jeden, den Dings erwischt. Ach Gott, wird jeder Dings erwischt. Ach Gott, wird jeder Dings erwischt. Hansa Plast, tak się nazywa ten niemiecki zespół i oczywiście będzie wypisany czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale to rano, po śniadaniu, a może nawet po drugim śniadaniu, jak dr Wilczur wstanie, oczywiście prawą stroną, chociaż przecież nie musi dr Wilczur się wysypiać, bo wcale późno nie poszedł spać, a może ta audycja jest na żywo, może nawet postaram się to udowodnić za 17 za 17 minut czwarta, nikt nie odgadnie. Magia radia. Jeśli chodzi o skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy, to tam także za każdym razem nagranie audycji, które można sobie w dowolnym czasie odtworzyć i nie trzeba tego robić między drugą a czwartą w nocy, co do czego bardzo zachęcam. Można sobie to odtworzyć między drugą a czwartą po południu z o wiele lepszym skutkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego. No, jakakolwiek godzina jest, na przykład za 16 minut czwarta, o, może zaraz na przykład będzie 3 na czwartą. Mówię po staropolsku oczywiście, ale lingwiści mnie rozumieją. Jakakolwiek jest pora, dobrze jest przypomnieć, żeby nie spać! Nie spać! No i zbieramy skupki naszej, o, topniejącej. Kolejny zestaw muzyczny, oczywiście w jawnej sprzeczności do tego, co było przed chwilą. Bardzo brzydki tytuł tej płyty, Sound of Silence. Zdaje się, że chodzi o ciszę. Wiem to nie, oczywiście nie, nie z angielskiego, tylko z francuskiego. Silence to cisza po francusku, więc pewnie o to samo chodzi, ale panowie, którzy tak w industrialnym miejscu siedzą na kanapie, na tej okładce, wydzierają się, a przynajmniej markują wydzieranie się, więc podejrzewam, że tytuł ironiczny i sarkastyczny. Więcej się nie da powiedzieć, bo reszta nie tyle, że jest milczeniem silence, co jest po tajsku. A tutaj nawet najwięksi lingwiści nie poradzą. Ten alfabet, makaron rzucony o ścianę. Zespół, no przynajmniej globalnie, bo tam u nich to na pewno jakoś inaczej się nazywa, Svet Mulet. Kalt den Zeit, so ein Tonnen. ฉันทีจะให้คนคนนี้ทำอย่างไรก็ทุ่มเทให้หมดทั้งหัวใจแต่ว่าไม่ว่าเธอไม่เคยมองมันคงจะผิดที่ฉันที่คิดไปเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ดูสักครั้งว่าเธอมีใจไหมติดอยู่ในความหวังเมื่อเธอไม่เคยจริงจัง Fet Mulet z Tajlandii. Tak to będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz, więc dobrze byłoby zapamiętać. Ostatni raz powtarzam polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Nawet tytuły po tajsku, no, żeby szerzyć kulturę i lingwistykę. Niby tutaj nazwa i tytuł płyty po angielsku, ale żeby się tutaj doczytać, oj, jak z tego za X-y wypełnić, oj, będzie przestępstwo, no może wykroczenie, ale no nie wiem jak to załatwić w każdym razie. Dzisiaj graliśmy zgodnie z leitmotivem jesień płodozmian niesie i mam nadzieję, że wypełniliśmy i zrealizowaliśmy, no ale tak patrzę na zegar, no i domyślam się, bo tak do końca pewien nie jestem, że to tak 6 tylko minut pozostało nam do końca audycji, no więc wzdycham, co nam zostało? Ładny finał. No literki do tego utworu też nie są, powiedziałbym, takie standardowe i sztampowe, ale ale tak to zrobię, żeby mniej więcej można było się domyślić, o co chodzi. Mógłbym też pożegnać się takim standardowym zwrotem, że do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli od 2 do 4, no ale nie chcę rujnować zdrowia słuchaczy, więc zachęcę na przykład do odtworzenia sobie naszych spotkań z podstrony audycji i to dla zdrowia zdecydowanie będzie lepsze. Wspomniałem o dziwnych literkach do tego utworu. No rzeczywiście, dlatego, że dzisiaj Żegnamy się po grecku. Punktualnie czwarta.